نہیں دیکھ سکتا یاد رکھے. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مجھے اجازت ملی جب میں معراج گیا تو مجھے اجازت دی گئی کہ عرش کے جو فرشتوں نے آٹھ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فرشتے سے بات کرنے کی مجھے معراج میں اجازت ملی. آپ سن کیا فرما رہے ہیں, میں جب معراج گیا تو مجھے عرش کو جو فرشتے اٹھا جن کی تعداد آٹھ ہیں ایک فرشتے سے مکالمہ بات کرنے کی اجازت ملی. تو آپ نے فرمایا جب میں نے اسے دیکھا تو اس فرشتے کی کان کی لو, ایئر لوب, کان کی لو سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ ایک پرندے کے اڑنے کے 700 سال کے برابر تھا, 700 ایئرس. کان سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ اس ایک فرشتے کا جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے, سبحان اللہ, کان سے لے کر کاندھے تک 700 سال اگر پرندہ اڑے تو اس کے برابر ڈسٹنس کور ہوگا جو اس کے کان سے لے کر کاندھے تک تھا. میں نے تھوڑا سا حساب کتاب کیا اس کو دنیاوی اعتبار سے. دنیا کے اندر جو پرندہ ہے, ایک چیل ہوتی ہے جس کو فیلکن پیریگرین کہا جاتا ہے, ایک چیل ہے جو دنیا کی سب سے تیز رفتار چڑیا ہے, 320 کلومیٹر پرتی جو ہے پر آور کی اسپیڈ سے جو ہے اڑتی ہے, 320 کلومیٹر جو ایک گھنٹے میں سفر کر لیتی ہو, اور اگر ڈائیو مارے تو 500 زیادہ کلومیٹر کی رفتار سے نیچے آتی ہے, لیکن جب اڑتی ہے تو 320 کلومیٹر ایک گھنٹے میں سفر کرتی ہے. تو میں نے سوچا چلو اس پرندے کی رفتار سے تھوڑا سا حساب کرتے ہیں. تو اگر وہ پرندہ 320 کلومیٹر کی رفتار سے اگر 700 سال تک اڑیں گا تو وہ جو ہے 196,22,40,000 کلومیٹر کا سفر طے کریں گا, مطلب 1.96 بلین کلومیٹر سے ایک رف حساب کریں تو 196,22,40,000 کلومیٹر کا سفر ہوگا. پھر اگر یہ تو کاندھے ایک ہوا, پھر میں نے دوسرا حساب لگایا یہ بھی تو اتنا ہی ہوگا کاندھا جیسا انسان کا ہوتا ہے عام طور سے, اور یہ کاندھے سے بیچ میں جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے, برابر ہوتے ہیں یہ اور سر کا حصہ. تو اگر تینوں کو ملا لیا جائے تو ملٹی پلائی بائی 3 کر دیا جائے تو ہوتا ہے 588,67,20,000 کلومیٹر صرف فاصلہ ہے دو کاندھے کا, شولڈرز, ایل کلب بہت سے لوگ جاتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں شولڈرز کے مقابلے میں جسم 6 گنا اور بڑا ہوتا ہے, 6 ٹائمز اور ملٹی پلائی ہو جاتا ہے, مطلب جتنا ایک انسان کا شولڈر ہوتا ہے اس کے مقابلے اس کا جسم 6 گنا اور بڑھ جاتا ہے, مطلب ہائٹ زیادہ ہوتی ہے ویڈتھ کے مقابلے میں. تو صرف ایک فرشتہ جو عرش کو اٹھایا ہوا ہے اگر 320 والا حساب اگر درست ہے تو وہ جو ہے 588 کروڑ صرف کلومیٹر کا اس کا صرف کاندھا ہے, جس جو ہے اس کا کتنے بڑے, سبحان اللہ. اور اگر دنیا سے سورج کا اگر موازنہ کیا جائے تو 150 کلومیٹر ہے صرف, 150 کروڑ کلومیٹر, معاف کرنا, سورج یہ اس سے بھی زیادہ ہے اتنا ڈسٹنس. اور دنیا کی سب سے اونچی عمارت 800 میٹر کی ہے, صرف 800 میٹر, 1 کلومیٹر کی بھی نہیں ہے, برج خلیفہ دبئی میں 800 میٹر, ٹھیک ہے. اب اندازہ لگے 800 میٹر کیا ہوتا ہے, یہاں سے سورج کا فاصلہ 150 کروڑ کلومیٹر کیا ہوتا ہے, اور صرف ایک کاندھا جو ہے 588 کروڑ جو ہے کلومیٹر صرف چوڑا ہے, اور ایک فرشتے کا صرف کاندھے کا ہی سائز ہے, سبحان اللہ. تو بہت بڑے ہوتے ہیں, ان امیجنیبل سمجھو ان کی ہائٹ ہوتی ہے, مطلب ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ان کی کیفیت اور حیت کا, فزیکل سٹرکچر کا, یاد رکھیے. تو پھر آپ سے فرماتے ہیں مجھے ایک فرشتے سے بات کرنے کی اجازت ملی اور جب میں نے اس سے بات کی تو اس کا یہ فاصلہ صرف کان سے لے کر کاندھے تک 700 سال کی ایک پرندے کی مسافت جو طے کرتا اتنا اس کا فاصلہ تھا. تو اس سے اندازہ بہرحال ہوتا ہے کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے